إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم طبعا تنادليا كتاب هيك المنهج السلفي كفضيلة الشيخ بزمول حفظه الله نعم يوم اللوكيتا تلكوة مماليزة katika vile vidhibiti ambavyo wanavyovitegemea ahlu sunna wal jamaa katika suala la al islah. Tulimaliza adhabitul awwal na mpaka tukafika kauli aloandika Sheikh Bazamol kuhusu aya nambari 55 sati Tauba. Qala tabaraka wa taala wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat لاستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أهيني آية نباري 55 كتك سورة النور نعم Kwa leo tunaondokea katika ukarasa nambari 66 ya kitabu chako na ameandika fadhila fi Sheikh Bazamol hafidhahullah adh-dhabitu thani yani kidhibiti cha pili katika vile vidhibiti ambavyo vinahusiana na masala ya al-islah kwa maana kutengeneza umma adh-dhabitu thani kidhibiti cha pili ameandika Sheikh الإصلاح يبدأ من الفرد لا من المجتمع ولا من الحاكم ولا من غيره إنما كل إنسان يبدأ بنفسه فيصلحها وأدناه فأدناه نعم مو معنى نين معنى يا تخباري هيكي التوكيان ديك شيخي كبك فوليزيا هي الضابط الثاني كما انا كذبيتي شابيلي انا سمع الاصلاح عمو هي تشيئ لذي نموك وكيرت نين ماناك الاصلاح يبدأ من الفرد يعني كتنجنز امة مجتمع عمو لابدأ مفسديك ومنجيك كمتهاني يكو معاسم لواو مامبو يا شركي مامبو يا بدع مامبو مجنيو Sasa utengenezaji huu unaanza alfardi na mtu mmoja. Min alfardi peke yake mtu basi aanze yeye. Na utengenezaji wa umma kurekebisha umma la min almujtama hautengenezi katika mujtama yani katika ile hali ya ujumla, hali ya wingi, hali ya grupu au society au community la min almujtama kuitengeneza umma au yani kutengeneza jambo katika Uislamu linaanzia mtu mmoja yabda'u min alfard la min almujtama hayanzi kwa watu wengi group wala min hakim wala vile halianzi kutengeneza jambo katika Uislamu kwa hakim kwa maana labda mtawala yule ambaye mwenye mamlaka ya watu min alhakim hayanzi alislah katika alhakim yani mtu ambaye alikuwa mwenye mamlaka juu ya watu, wala min ghairihi, wala si kwa mwingine yote. Anasema Sheikh Bazamol, inma kullu insanin, ama hakika kila mtu, yabda'u binafsihi, basi aanze nafsi yake, yabda'u binafsihi, aianze nafsi yake mwenyewe kuitengeneza. Inma kullu insanin, ama hakika kila mtu, yabda'u binafsihi, aianze nafsi yake kuitengeneza, kuirekebisha. Fayasluhuha, basi aitengeneze nafsi yake. Kisha wa adnahu, inofuatia, kwa maana baada nafsi yake, basi wale wa karibu yake wanokurubia, na sio mtu kuanza mbali. Al-islahu yabda'u min al-fard, la min al-mujtama, wala min al-hakim, wala min ghayrihi. Innama kullu insanin yabda'u bi nafsihi fayasluhuha wa adnahu fa adnahu. Allah subhanahu yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura Az-Zal aya nambari 11, inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, wa idha arada Allah bi qaumin su'an fala maradda lahu وما لهم من دونه من وال. ان الله, حقيقه الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم هبدين, يليوكو kwa watu walionayo watu, hatta mpaka yughayiru ma bi anfusihim, wabadili yale yaliomo katika nafsi zao. Hatta yughayiru, mpaka wabadili watu, ma bi anfusihim, yale yaliyomo katika nafsi zao. Wa idha arada Allahu bi qaumin su'an, na Allah anapotakia watu su'an bi maana adhaban, anapotaka watu kuadhibu. Wa idha arada Allahu bi qaumin su'an, Allah anapotakia watu adhabu, fala maradda la, hakuna wa kuizuia au hakuna cha kuzuia adhabu hiyo. Fala maradda la lahu, bimaana adhabu hiyo, hakuna kitu ambacho kitachoizuia isiwafiki watu hao. Wa idha arada Allahu biqaumin su'an, basi Allah anapotakia watu adhabu, fala maradda lahu, hakuna cha kuizuia adhabu hiyo. Wa ma lahum min dunihi min walin, na kwamba hawao hawana, min walin kwa maana hawana mlinzi, min dunihi badala yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. وما لهم من دونه من وال, حوانا مليزي بدلاك الله سبحانه وتعالى. آية هيني آية أمباية يكون كتك سورة الرعاد آنا بركم نموجة كتك تفسيري أمباية نزوري ننفوبك بيسا تفسيري يا الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله أمي عندك كتك تفسيرياك قوفوبك بيسا أكسيما قوامبا الله الفسيما إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم, بمعنى كوانبا الله سبحانه وتعالى هبديل لا يغير ما بقوم هبديل يلي كوكوات أكي ليس الشعب الرحمن نفسي صالي كوانبا من النعمة والإحسان ورغد العش الله هبديل نعمة إحسان مبو مزوري مزوري نمنجاني وات ونفو تمتع ونفو استريه كتك معيشة حتى بديلي هاي. إن الله لا يغير ما لقوم, الله بديلي يلي وليقوانا وات كتك نيمة من النيمة كما المفصيل الشيخ عبد الرحمن ناصر الثاني, والإحسان نفل في الإحسان نرغض العيش نمعيشة معورة معيشة مزوري هبديلي بتوهي في الله سبحانه وتعالى حتى يغيروا ما بأنفسهم انفك واتوا وبديليا لليومك كنفس ذاو. أي عم سيما الشيخ عبد الرحمن ناصر صعد رحمه الله بأن ينتقل من الإيمان إلى الكفر كما انفانوا في لواتوا وتوكي كتك إيماني ويندي كتك وكفيري قولنا من هابا الله سبحانه وتعالى ناية أتبالين قولين كسبابه واو ndani ya nafsi zao washaanza kuleta mabadiliko. Mabadiliko gani? wamehama kutoka katika imani ila al-kufri, wakaenda katika mambo ya kafiri. Wa min at-ta'ati ila al-ma'siyah, na watu wanapohama katika taa wakaacha kumtii Allah wakaenda katika maasiya, basi hapo ndipo Allah subhanahu wa ta'ala naye anabadili kwa sababu watu katika nafsi zao washabadili, badala kumtii Allah wanakwenda katika kumasi. Au min shukri ni'ma min shukri ni'ma Allah ila al-batar biha, au pale watu ambapo watopoacha kumshukuru Allah na badala yake wakaenda wakafanya batara katika zile neema za Allah wakazifanyia batara, bimaana wakaanza katika hali ya viburi na israfu, basi naam Allah subhanahu wa ta'ala na yeye atabadili, kwa sababu tayari watu wameibadili neema ya Allah, badala kushukuru wao watu wamekwenda kufanya madhambi juu ya neema ile. Anasema rahmahullah fayaslubuhum Allah inda dhalika iyyah, hapo ndipo ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakapopokonya neema zile ambazo zilizokuwa nazo, na Allah atazibadilisha. Kwa nini? Kwa sababu watu wenyewe ghayyaru ma bi anfusihim, wamebadili yale yaliyomo nafsi zao, na Allah subhanahu wa ta'ala anabadili kabisa katika masuala hayo ambayo kama alivyoelezea shekhe. Na bilaks kinyume chake vile vile shekhe Abdurrahman Nasir Sadr rahimahullah akasema wa kadhalika idha ghayyara al-ibad ما بأنفسهم من المعصية فانتقلوا إلى طاعة الله غير الله عليه ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير والسرور. إما قواتوا وتفقوا ومبديلسا وكاتانا نمامبو يا معصي نوكين لكتك كمتي الله سبحانه وتعالى يعني فانتقلوا إلى طاعة الله وكأين لكتك جامب لكمتي الله وكاتب يا معصية. Basi vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ghayyara Allahu alayhim, anabadilishia yale ambayo walikuwa nayo ma kanu fihi minash shaqa, mambo ya tabu, mambo ya shida, mambo ya misiba na matatizo, anabadilishia ila alkhairi, anawaletea khairi wasurur, na furaha. Kwa nini? Kwa sababu wamebadili watu waliomo katika nafsi zao. Watu wameacha kulewa, wameacha ushirikina, wameacha mambo ya utapeli, wameacha mambo ya dhulma, wameacha, naye Allah subhanahu wa ta'ala anabadili, anawatoa katika dhiki, anawapeleka katika neema pamoja na furaha. Hii ndiyo tafsiri fupi ya Sheikh Abdurrahman Nasir Sali katika aya hii nambari 11 ya surati Zadi. Anasema Sheikh Bazamol hafidhahullah falbada'u binafsi, basi anza nafsi yako kwanza. Falbada kwa maana anza binafsi, ianze nafsi yako kuirekebisha. Thumma kisha al-aqrab fal-aqrab, walio karibu na walio karibu, yani wanofuatia karibu na wewe, wanofuatia na karibu. Thumma al-aqrab fal-aqrab, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema katika surah ash-shu'ara aya nambari 214, wa anzir ashirataka al-aqrabin, na waonye ashirataka jamaa zako, watu wako, al-aqrabin waliokaribu, bimaana waliokaribu na wewe. Wa anzir, na waonye, wape mawaidha, ashirataka jamaa zako, al-aqrabin waliokuwa karibu, hawa ndio, anza na hao. Kwa hiyo na maana ukianza na hao ndio umeanza wewe nafsi yako, alafu anakuja watu wa karibu. Akasema Sheikh Abdurrahman Nasir Sadr rahimahullah, awa ashiratakal aqrabin alladhina hum aqrabun nas ilayka, ni wale watu ambao walikuwa wako karibu na wewe mno. Wa ahaqquhum, na kwamba wao wana haki zaidi bi ihsanika, katika zile ihsani zako, wema wako, msaada wako, katika mambo mawili, katika mambo ya duniawia na mambo ya dinia. Haya mambo haya mawili, kwamba mtu anahitajia msaada wako wa kidunia kwako wewe, mtu anahitajia msaada wako wa kiakhera, mambo ya kidini kwako wewe. Kwa hivyo huyu ni mtu ambaye minal akrabin, yuko karibu na wewe zaidi. Kwa hiyo ukitaka kufanya al-islahu basi anza na hawa jamaa zako waliokuwa karibu nawe. Wa anzir ashirataka al-aqrabin, na waonye jamaa zako waliokuwa karibu. An Abi Hurairah radhiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, tasaddaqu, aliwaambia masahaba, toeni sadaka. Tasaddaqu, toeni sadaka. Faqala rajul, bwana mmoja akasema. Faqala rajul, bwana mmoja katika masahaba akasema, ya Rasulullah, indi dinaru, mimi na dinari moja. Indi dinarun, mimi na dinari moja. Qal, akasema bwana Mtume salamu kumwambia bwana yule, tasaddaka bihi ala nafsik, ni kwamba sadaka hiyo, yani dinari hiyo, itolee sadaka nafsi yako, kwa maana unaitoa, nasema kwamba hii natoa na najipa mimi, kwamba mimi ndo najipa sadaka, unaanza na nafsi yako. Tasaddaka bihi ala nafsik. Qal, huyu bwana akasema, indi akhar, nayo dinari nyingine. Indi akhar, nayo nyingine. Qal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia, tasaddaq bihi ala zawjatika, itolee sadaka mkeo, kwa maana mpe mkeo, mke nyumbani. Kwa tafsiri nyingine za hadithi zimekuja, bi maana mtu anapokuwa na familia akitoa chakula kuwalisha watu wake wa nyumbani, basi ni sadaka. Tapikwa nini leo? Leo tunapika ugali na dagaa wa Kigoma. Hizi hapa shilingi 5 kwa nini ugali na nyanya. Sasa ile ni sadaka wewe. Unapata thawabu wewe. Kwa Mtume akamwambia mpe sadaka mkeo. Tasaddaka bihi ala zawjatika, mpe sadaka mkeo. Qal, akasema, indi akhar, ninayo nyingine. Qal, akasema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaka bihi ala walid waladik, itoe sadaka kwa mzazi wako, mpe mzazi wako. Ala waladik, babae, chukua jero hili babae, leo nimeamka asubuhi, chukua wekundu wa Msimbazi hawa. Kwa hiyo umempa sadaka nani? Mzazi wako. Qal, akasema yule bwana, indi akha, nayo nyingine. Qal, akasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, tasaddaka bihi ala khadimik, mpe sadaka nani? Mtumishi wako. Khadim, khadimak, mpe sadaka mtumishi wako, kwamba hii toa sadaka. Qal, akasema indi akhar. Qal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia, anta abtar, anta abtar, yani utavoona wewe mwenyewe unavoona. Anta abtar, uonavyo. Hiyo lobakia hiyo, basi kampe mwingine unaohisi kwamba huyu anastahili kupewa sadaka. Anta abtar, basi uonavyo, utavoona. Hivyo ndivyo ambavyo sadaka inavyokuwa katika hali hiyo. Anasema Sheikh Bazamol, hadithi hii akhrajahu An-Nasa'i fi kitabi zaka, babu tafsiri dhalik, hadithi rakam hiyo. Na vile vile akhrajahu Abu Daudi fi kitabi zaka, babu fi silati rahim, hadithi rakam hiyo. Ameandika Sheikh Bazamol, fa idha kana hadha fi babi sadaka, fama baluk fi amri al-islah. Ikiwa hii, angalia mtiririko ule, ni katika babu sadaka, mlango wa sadaka. Angalia hii, fa idha kana hadha, ikiwa hivi, vipi kwamba mtu ajitolee mwenyewe nafsi yake, amtolee mke, amtolee mtoto, wa mzazi wake. Angalia jinsi ile cheni ilivyo, inaonekana kwamba ile sadaka kama wanavyosema wazungu kwamba charity begins at home. Yaani sadaka inaanza nyumbani. Kwa hiyo ilikuwa hakuna haja ya mtu huyu akawa akaichukua dinari yake akaenda akamtafuta mjumbe wa nyumba kumi. Bwana nimekuja ndo naona nifuke chochote. Amewaacha watu wake kwa nyumbani. Kwa hivyo ikiwa sadaka, angalia jinsi ilivyo. Fa in kana hadha fi babi sadaka. Kwamba sadaka inaanza mtu mwenyewe nafsi yake, halafu wanokuja wa karibu wa karibu, fama baluk. Basi utanambia nini tena, utasemaje fi amri al-islahi, katika jambo la kutengeneza. Fama baluk. Kuna nini, kwa maana itakuwaje katika jambo la islahi. Usinambie tena katika jambo la al-islahi. Ikiwa sadaka unajaanza kujipa wewe, mkeo, babako, ani wako, mtumishi wako, haya jambo la kurekebisha nianzie wapi? Akasema fa tariqul islah yabda'u bil fard. Ama njia ya kurekebisha, kutengeneza, kuongoza, kuwatoa watu katika kiza, na almuhimu ni kwamba njia yake inaanza kwanza kabisa na al-fard, kwa maana mtu mmoja. Anza na mtu mmoja. Kwani wasalahu al-fard, kutengenea kwa mmoja, salahu al-usra, ni kutengenea kwa familia, al-usra, family. Salahu al-fard, kutengenea kwa mmoja, salahu al-usra, ni kutengenea kwa nini? Kwa ukoo. Afsiria kama ile family inaanza kutengamaa kwa sababu ya mtu mmoja ambaye yeye tayari ameshatengamaa. Familia au ukoo ambao hauna hata mtu mmoja alotengamaa, yuko kisawasawa katika Qur'ani na Sunna, basi bila shaka familia hiyo ndio kila siku zikenda mbele inazidi kupotea. Lakini katika familia kama yuko mmoja, bimaana kwamba kuna wavuta bangi, kuna wauza unga, kuna wacheza karata tatu, kuna watu wa mipira huko ndani, kuna watu wa ngoma na muziki na watu wa muziki wa kisasa wa bongo flavor, lakini kuna mmoja ustadi, basi naam, ndio sababu ya kutengenea familia ile. Wasalahu al-fardi salahu al-usra. Wasalahu al-usra, na kutengenea kwa familia moja, kwa ukoo mmoja, ndio salahu al-hayy. Al-hayy maana al-hayy. Al-hayy huna maanaha ya kusudiwa kwa labda hapa kwetu Tanzania, nasema hivi, kuna China, si kama wanatumia nafikiri sana wanatumia China, wanatumia siwi kaya, inakuja tarafa, inakuja wilaya, kule Zanzibar sana watumia sheiha, sheiha ya wapi si. Kwa hiyo almuhimu hii inaitwa al-hayy, yani kama mfano vile ni kaya au tarafa au sema wilaya. Sasa kutengemea kwa tarafa, kutengemea kwa kaya, kutengemea kwa wilaya, ndiyo hali hii inapelekea kutengemea kwa familia moja, ndiyo kutengemea kwa kaya, ndiyo kutengemea kwa tarafa, kwa lugha nyingine jimbo. Wasalahu al-hayy, na kutengemea kwa kaya au kata au tarafa au jimbo, ndiyo salahu al-balad, ndiyo kutengemea kwa nchi. Ala sabili, chukua mji wa Dar es Salaam. Mji wa Dar es Salaam una wilaya tatu: Temeke, Kinondoni pamoja na Ilala. Kwa hiyo kwa maana hii ni kwamba ikitengenea Ilala, ikitengenea na Temeke, ikitengenea na Kinondoni, ndio umeshatengenea mji gani? Dar es Salaam. Kwa hivyo al-hayy ni kama wilaya au hivi. Kwa hivyo kutengenea kwa wilaya, kutengenea kwa tarafa, basi ndio kutengenea kwa mji. Huu ni mfano wa Dar es Salaam, lakini kwamba mtu atakuwa katika miji mbalimbali ataona namna gani ule mgawanyiko wa maeneo, halafu kuna sehemu ya mji. Sasa ule mji ule kutengenea kwake utategemea na yale maeneo mengi pembezoni mwako, kama tarafa au kitu kilecho. Na wasalahu albalad, na kutangamaa mji ukawa mji uko safi kabisa, watu wake wacha Mungu, hakuna watu waasi, ndio salahu daula, kutengenea kwa nchi. Nchi daula Tanzania itatengenea vipi ikiwa mkoa wa Dar es Salaam umetengenea, Mwanza umetengenea, Arusha, Singida? Kwa hivyo islahu daula itategemea na hii namna gani miji ilivyokuwa imetegemea katika hiyo. Wasalahu daula, wasalahu albalad, salahu daula, na kutegemea na kutangamana kwa daula ndio salahu umma, kwa maana kutegemea kwa umma. Umma yakusudiwa kwa maana watu wote wa nchi ya Tanzania watakuwa wametegemea, wamekuwa wazuri wa cha Mungu. Kwa nini? Kwa sababu nchi yenyewe kuanzia tarafa, kijiji, kata, tarafa, wilaya, mkoa, mji, city na yote imetengenea. Kwa hiyo maana al-umma umetengenea kutokana na chemi hii. Lakini angalia imeanzaje? Imeanza kutengenea kwa mtu huyu mmoja, salahu fal. Ndio maana mwanzo huko akasema al-islahu yabda'u min al-fardi la min al-mujtama wala min al-hakim. Kutengemea hakuanzii kwa serikali. Kasema serikali yenyewe bwana, hii serikali yenyewe bwana, serikali yenyewe bwana, lakini kumbe wewe mwenyewe binafsi hujatengenea, ukoo wako hujatengemea, tarafa yako hujatengemea, wilaya yako. Kwa nini unailaumu serikali? Jilaumu wewe kwanza mwenyewe. Kwa maana nasema wasalahu daula, salahu al-umma, wasalahu al-umma, na kutengamana kwa umma ndio kutengamana kwa dunia nzima, al-ardhu jamia, ardhi yote. Ikiwa tayari Kenya wametengamana, Somali, watu wote na maana Afrika Mashariki, ikiwa watu wote ni wazuri wacha Mungu, basi ndivyo ambavyo inavyotambaa hivi. Wasalahu al-umma, salahu al-ardhu jamia, wakitengenea kwa kote basi dunia nzima tena. Hivi ndivyo ilivyo. Sasa kwa maana hii tunarudi pale pale, anasema Sheikh Bazamol, angalia ukurasa nambari 67, anasema hivi falbada binafsi, basi anza au anasiria, yani kuanza nafsi yako huwa al-asasu, ndio msingi wa al-islam. Falbada binafsi, kuianzia nafsi yako kuitengeneza, ndiyo msingi wa kutengeneza, wal asasi. Akaandika ubeti hapa mmoja anasema hivi, fabada binafsika fanhaha an ghayyiha fa in intahta anhu fa anta hakim. Anasema fabada binafsika, yani kwa Kiswahili ni kwamba anza na nafsi yako. Fabada binafsika, anza na nafsi yako. Fanhaha, iziwie, ikataze, anghayiha, na nini? Na mabaya. Ghayi, kitu chochote ambacho kilichokuwa kibaya, kiovu, kichafu. Fanhaha, anghayiha, kwa maana ikataze nafsi yako, yani anza nafsi yako kuiziwia machafu. Fanhaha anghayiha, yani iziwie machafu hiyo nafsi yako. Lakini vipi? Ni kwamba fabada binafsika, anza kwa nafsi yako mwenyewe kwanza uiziwie machafu. Fa in intahta an, ukimalizana nayo, ukiweza kutenganisha nafsi yako, machafu kawa mbali na nafsi yako ikawa mbali, kwa maana iko safi kabisa kabisa, fa anta hakimun, basi wewe ni mwerevu. Fa in intahat anhu, na kama utaweza kuitenganisha nafsi yako na maasi, basi naam, fa anta hakimun, hakimun bimaana mwerevu, au kwa lugha kisasa wanatumia lugha za za kisiasa mweledi mweledi basi wewe ni mweledi fa anta hakimu basi wewe ni mwerevu. Hivi ndivyo ambavyo adhabitu thani ilivyokuwa inaelezea kwamba ukitaka kuleta islaha kutengeneza katika sehemu yoyote basi kwanza uanze mwenyewe na nafsi yako. Na vile vile kwa wale wenye mawazo ya kwamba wanataka kusimamisha dola Kiislamu, kuna kauli nyingine za wanazuoni wamesema ni kwamba aqimu dawlata alislam fi qulubikum takum lakum fi ardhikum, simamisheni dola ya Kiislamu ndani ya nyoyo zenu, ikisimamisha hivyo takum lakum fi ardhikum, dola yani Uislamu utasimama sasa katika nchi yenu. Kwanza nyie wenyewe simamisheni Uislamu ndani ya nyoyo zenu. Kwa hiyo yataka ni kwamba watu kama wanataka Uislamu uweze kuweza kutawala basi wahakikishe kwamba wao wenyewe wako katika ile hali ambayo up to date na mambo yote ya Kiislamu ndani ya nyoyo zao. Isiwe mtu Mtume sallallahu alaihi wasallam anaagiza anasema ufu lihi, fugeni ndevu. Ndevu hawezi kufuga, anyoa ndevu. Alafu mtu huyo huyo ati anataka dola Kiislamu. Wewe ndevu umekushinda, basi simamisha hii kwanza sunna ya ndevu katika nafsi yako, umtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sala alfajiri na kushinda, sala alfajiri kwa jamaa usali, acha siku moja. Lakini mtu huyo huyo bwana, hapa tukipata serikali ya Kiislamu bwana, hapa bwana mnataka serikali, mbona nyinyi wenyewe bado mna matatizo? Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo mtu aanze mwenyewe nafsi yake, ndipo baadaye aweze kuweza kuwakataza wengine na kuwafanyia marekebisho wengine. Hii ni adhabitu thani, kidhibiti cha pili katika kutengeneza ni al-islahu yabda'u min al-fard la min al-mujtama' wala min al-hakim wala min ghayrihi innama kullu insanin yabda'u bi nafsihi fayasluha wa adnahu fa adnahu. Naam, adhabitu thalith, kidhibiti cha tatu, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, kidhibiti cha tatu katika kutengeneza, kurekebisha, kuleta kutangamana watu wawe wema katika society. Basi ameandika Sheikh Bazamol hafidhahullah ni al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ni elimu kabla ya kusema, kutamka na kutenda. Hii ni moja katika principle, kaida muhimu sana, kiasi ambacho al-Imam al-Bukhari rahimahullah akawa ameweka katika kitabu chake Sahih Bukhari mlango maalum ambao unazungumzia habari, kwanza usome, kwanza jifundishe, halafu ndio utende na useme, useme na utende. Kama alivandika Sheikh Bazavol, وقد بوب البخاري في صحيحه, Imam Bukhari bawaba yani ameweka mlango, fi sahihihi katika sahihi yake Bukhari, fi kitab al-ilm katika kitabu al-ilm. Bimaana ukienda katika sahihi Bukhari, sahihi Muslim na vinginevyo kutubu al-ilm, utakuta ahlul ilm wameweza kugawanya vigawanyo katika vitabu vyao kwa kuandika ile kiini cha habari katika jambo ambalo litakadae. Mfano, anataka kuzungumzia habari ya elimu, lakini elimu na mambo mengi, kwa hivyo anaweka kitabu al-ilm. Anataka kuzungumzia habari ya zaka, kitabu zaka, hija kitabu, lakini ndani yake kuna mambo mengi. Kwa hiyo kitabu al-ilm ndani yake kuna jambo ambalo kumbe elimu ndio kitu cha msingi kuliko mambo yote, kwanza elimu. Kwa hivyo akaweka mlango babo nini, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, wal-amal. Anasema waqad bawwaba al-Bukhari fi sahihi fi kitab al-ilm, Imam Bukhari ameweka mlango maalum katika sahihi yake Bukhari katika kitabu al-ilm, akaandika hivi babu al-ilmu qabla alqawli walamali. Mlango huu unazungumzia elimu kabla ya kauli na kabla ya kutenda. Liqauli Allah ta'ala, kutokana na kauli ya Allah mtukufu aliposema katika aya nambari 19 ya surati Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illa Allah. Fa'alam bimana fabada'a bil ilm, kama alivyoandika hapo mbele. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa'alam, Allah ameanza na nini? Fabada'a bil ilm. Fa'alam yani jua, tambua. Kwa hiyo kwa hakika cha mwanzo kabisa ujue hii ni elimu, annahu la ilaha illa Allah. Haikuja kwamba mwanzo kabisa jambo la mwanzo swali. Tuanza kwanza uwe na elimu, uwe na knowledge kuhusu la ilaha illa Allah. Nini la ilaha illa Allah? Mbona la ilaha illa Allah? La ilaha illa Allah ina rukuni zake, arkan la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah ina nawaqidh zake, ina vitenguzi vyake. Kwa hiyo fa'alam, kwanza soma, tambua. Kwa hiyo maana elimu ni kitu cha msingi kuliko mambo mengine yote yanofuatia baadaye. Fa'alam annahu la ilaha illa Allah fabada'a bil ilm, Allah akaanza na elimu. Angalia vizuri aya hiyo, fa'alam fabada'a bil ilm, akaanza Allah na elimu. Akaandika Imam Bukhari, wa anna al-ulamaa, na hakika wanazuoni hum wao warathatu al-anbiya, ni mawarithi wa manabii. Hii ni hadithi ambayo tushasoma huko nyuma. Wa anna al-ulamaa, na hakika wanazuoni hum wao ndio warathatu al-anbiya, ndio mawarithi wa manabii. Warathu ilma, hawa wanazuoni wamerithi elimu. Hakurithi dinar wala chochote. Man akhadhahu, yeyote mwenye kuchukua elimu akawa amerithi elimu kwa manabii, akaipata elimu, akhadha, basi amechukua, bihadhin wafirin. Neno hadhin wafirin nakusudia ni kitu cha thamani kubwa kabisa, au kwa maana amechukua hadhi. Yani tukisema hadhi yaambiwa jamaa ana hadhi ile serikalini, ana hadhi ile, yani kwa maana ana heshima, ana thamani, ni mheshimiwa yule, si mmemdharau. Kwa hivyo amechukua kwa maana heshima kubwa, thamani kubwa, hadhi wafir, yani kubwa kabisa ile kwa haina mipaka. Yeyote mwenye kusoma akawa amechukua elimu, basi akhadha bihadhi wafir, amechukua thamani kubwa, heshima kubwa kabisa kuliko kuchukua vitu vingine. Akasema vile vile, hii ni hadithi sipokuwa ameleta tu hapa, wa man salaka tariqan, na yeye mwenye kupita njia, yatlubu bihi ilma, atafuta kwa njia hiyo elimu. Wa man salaka tariqan, na mwenye kufuata njia au kupita njia, yatlubu bihi, apita atafuta kwa njia hiyo, anatafuta nini? Ilman, elimu. Sahalallahu lahu, Allah atamsahilishia, bimada atamfanyia wepesi, tariqan ila aljanna, njia ya kuelekea peponi. Sahalallahu lahu tariqan ila aljanna, Allah atamsahilishia njia iliyokuwa nyepesi, kwa maana katika ule wepesi itakuwa katika hali ambayo anaelekea peponi, kwa sababu yeye alipita njia iliyokuwa ya kutafuta elimu. Hadithi hii ni mashuhuri ambayo tumeshaisoma huko nyuma katika sehemu nyingi tu, nyingi sana tumeizungumza hadithi hii. Naam, akaandika kwamba waqala jalla dhikruhu, na amesema Allah zikruhu, yani haya yote ni maneno ambayo ukirudi katika Sahih Bukhari utakuta ameandika hivi hivi. Kwa ina maana Sheikh Bazamol alichokifanya yeye ame-quote kuanzia hapa mwanzo mpaka tunapoendelea, yote ni maneno ya ndani ya Sahih Bukhari katika mlango huo. Waqala jalla zikruhu, na akasema Allah tukufu, آية نمباري 28 katika sura Fatir. إنما يخشى الله من عباده العلماء. حقيقة ونمغوف الله من عباده katika wajawake العلماء ونزوون. إنما يخشى الله بلا شك ونمغوف الله ونمخف الله من عباده katika waja wake Allah, wale wanaomuogopa hasa. Man hum, ni nani wanaomuogopa kwa kweli? Al ulama ni wanazuoni. Aya nambari 28 katika sura Fatir. Taban, ndugu zangu Islam, aya hii inakuja kuleta ufadhila ya elimu. Sikia fadhail al-ilm. Kumbe mtu anapokuwa ana elimu, basi anakuwa na ile hali ya kumfahamu Allah, na anakuwa front line katika kumuogopa Allah, kwa sababu ana ile knowledge. Na kwa maana Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika Riyadu Salihin akaisherehesha hii aya hii, tabii tuangalie kidogo tafsiri yake, akatolea tafsiri nzuri kuhusu masala innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Sheikh Uthaymeen, kisa cha kusherehesha, alikuwa akisherehesha Riyadu Salihin, kitabu cha Imam Nawawi, kitabu al-ilm, babu fadlu al-ilm. Mlango unazungumzia habari ya fadhila za elimu, na Imam Nawawi akataja baadhi ya aya, kisha akaitaja aya hii nambari 28 ya sura Fatir. Almuhim, anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, nini maana innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama? Anasema hivi ya kwamba kwa hakika wal khashya hiya al-khawf al-maqrun bit-ta'dhim, au katika kauli nyingine anasema kwamba al-khashya hiya al-khawf al-maqrun bil-ilm. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba kwa Kiswahili, kwa lugha ya Kiswahili iko nyembamba sana, misamiati yake ni midogo kabisa, tofauti na lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo tukisema khashya na tukisema khawf kwa Kiswahili, hatuna vingine isipokuwa tuseme hivyo hivyo. Khashya hofu, na hofu ni kuhofu, lakini kwa Kiarabu ni vitu viwili tofauti, ingawaje vinakurubiana katika ile hali ambayo kama kwamba vinaelezekezana, ni maana yake mutakaribani, lakini viko katika hali ya tofauti. Sasa Sheikh Uthaymeen nataka kufafanulia, innama yakhsha Allah, ama hakika wanamhofu Allah. Sasa nini maana ya al-khawfu fi lughati al-arabia wal-khashya fi lughati al-arabia, mu maana huma, maana yake nini? Akasema kwamba neno khashya hiyo al-khawf, ndio hofu, lakini hofu hii inakuwa imekwenda sambamba, imekuwa connected al-maqrun bil ilmi au bil ta'zim. Yani hofu ikawa mtu ana hofu, lakini hofu kwake anajua kwamba hapa ninachokiogopa ni nini na kwa sababu gani. Hii ndo maana ya khashya. Na akaeleza katika tafsiri nyingine alipokuwa akisherehesha hivi, akasema kwamba fa illam yakun ilmun fa huwa khawfun mujarrad, na ikiwa mtu ahofu lakini hana elimu na kile anachokihofu, basi hiyo inaitwa hofu tu. Yule ana hofu tu, bimaana ana hofu, hana elimu na kile anachokihofu. Lakini kama mtu atakuwa ana hofu, kwa sababu anaogopa, halafu anakijua, ana elimu ya kile anachokiogopa, hii ndio inaitwa nini? Khashya. Kama hujaelewa, labda nikupe mfano. Kuna mtu hapa, nafikiri yupo mmoja katika ndugu zetu hapa, na tumtolee mfano yeye, lakini ili kwa ajili ufahamu. Anachinja kuku, sokoni. Kila siku yeye kazi yake. Sasa akitoka pale sokoni, nenda na kisu chako alafu muelekezee hivi. Anambia bwana kisu hicho, eh bwana kisu au nenda sana kisu. Angalia anavyoogopa, anaogopa bila elimu, anajua kwamba kisu jinsi anavyokata kuku pale kinikisha hatari. Hii ndio inaitwa hashia, hashia yani unaogopa bila elimu. Sasa bwana kuna moto huko ile aya inasema hivi. Sasa hii inaitwa hashia. Akasema Sheikh Uthaymeen fahiya akhas min al-khawf. Kwamba hashia ni kubwa zaidi. Hii iko katika stage kubwa zaidi kuliko hofu. Usio kusema kwamba hofu na hashia ni sawa, hapana. Na hashia iko katika daraja la juu, kama mfano vile ukisema imanun na yaqinun. Huyu ana imani na huyu ana yaqini. Mwenye yaqini ana daraja kubwa zaidi. Na vile vile katika tafsiri nyingine nimeona ya Dr. Sheikh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hasbuhullah, anasema khofu na khashya annahuma mutaqariban, yani ukiviangalia vinakurubiana, illa isipokuwa anna al-khawfa aktharu ma yakunu ba'da al-mahsiya, amma al-khashya fatakunu qabla wa ba'da al-mahsiya, ay annaha khawfun da'imun. Yani yeye akajaribu kuvielezea kwa njia nyingine. Anasema hii hofu mara nyingi mtu anakuwa nayo baada amefanya maasi. Katenda dhambi mtu baadaye ndo anaanza. Ama khashya ni pale mtu anapokuwa ana hiyo hofu hiyo, anaogopa kabla kutenda dhambi na baada ya kutenda dhambi. Kwa maana hiyo ni kwamba khashya kitu kikubwa zaidi kuliko nini? Hofu. Yaani kabla kutenda dhambi una hofu, unaogopa. Kipi bwana wewe? Eh bwana wewe vipi asema hii inaitwa khashya. Lakini kuna mtu hajali, baada ya kushafanya makosa na dhambi ndio tena baadaye. Kwa hivyo huyu anaambiwa ana hofu. Lakini huyu alioanza kuogopa tangu mwanzo kabla hajatenda dhambi. Na baada ya dhambi huyu anaambiwa ana khashya. Kwa hiyo ndio maana Sheikh Uthaymeen akasema fa khashya akhas min al-khawf. فكل خشية خوف وليس كل خوف خشية. يعني كلا خوف لخشية لكن سكي لخشية لخوف. معنى كما نلبسهم وكما انتو كا انايزا كا وغوب لكن كا وغوبا كواك سكا ما يولي أباي أنا وغوبا أنا جوا وما عاقا معنى كونا معنى كا وغوبا لخشية إنكوا كتكهالي أبايو كلا خوف لخشية لكن سكي لخشية لخوف. ولهذا يخاف الإنسان من الأسد. وتفكت أنتو أنا مخوف سيمبا ولكنه لا يخشاه. لكن هم يخشاه يعني هم خوف. كلا أنتو سيمبا بانا سيمبا بانا سيمبا مكالي. يعني كلا أنتو يخاف الأسد. أنا مخوف سيمبا. لكن لا يخشاه. Ina maana iko tofauti baina ya hofu na khashya. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema katika sura al-Baqara aya nambari 15, fala takshawhum wakshawni. Fala takshawhum wakshawni. Naam, hii maana ya khashya. Walakin akasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika Riyad as-Salihin, man hum ahlul khashyati haqqan. Ni nani hasa wale watu ambao wana hiyo khashya, hofu ya kikweli kweli? Man hum, nasema ahlul khashya haqqan humul ulama. Wanazuoni, wanazuoni ndio hawa ni watu hasa wanamuogopa kweli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Wanazuoni akaeleza ya kwamba kwa nini wanazuoni wanamuogopa Allah sana na kwa haki ya kumuogopa kuliko watu wengine, kwa sababu al-ulamau wanazuoni wao wana ilmu billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ahkamihi alladhina ya'rifuna ni kwamba wao wanazuoni wanamjua Allah kizati, wanamjua sifa zake, wanajua ile hukumu zake, wanajua mambo ya majina yake na matendo yake na mambo yake yote, kwa sababu wamesoma. Kwa hivyo wanamhofu kwa hali ya juu kabisa kutokana na ile knowledge waliokuwa nayo. Lakini mtu tu wa kawaida ambaye hakukaa katika madarasa akasomewa aya za Qur'ani zilivyo na akamjua Allah, mtu huyu anakuwa kumuogopa Allah sasa inakuwa ile 50-50. Lakini mtu alisoma anakuwa zaidi, anakuwa ndio maana Allah akasema innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Akaeleza maneno mengi hapa Sheikh Thaimin, akasema wa fi hadha dalilun ala fadilati al-ilmi wa annahu min asbab khashyati Allah. Na hii yaonyesha ni moja katika fadhila na ubora wa elimu, na kwamba ni sababu ya kumuogopa Allah ni mtu kuwa na elimu. Wal insanu idha wafaqa lil khashya, ikiwa mtu atafikiwa kuwa na khashya, basi asaba min adh-dhunub, atakuwa amepata ile hali ya kujizuia na madhambi. Na wa in atnaba istaghfara Allah wa taba ila, na hata kama atatenda dhambi, basi naam anakuwa ni mwepesi mno wa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Almuhim, Sheikh Uthaymeen rahimahullah ana maelezo marefu katika aya hii ambayo hatuto izungumza. Narudi sasa katika kitabu chetu. Waqala jalla dhikruhu innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, hakika wanamuogopa Allah ni wale wanazuoni. Waqala, na akasema Allah katika aya nambari 43 ya surat Al-Ankabut, wa ma ya'qiluha illa al-alimun, na hawafahamu hii Qur'an isipokuwa wale wajuao, wasomi. Al-alimun walisoma, kuonesha kwamba fadhila za elimu ni kubwa kabisa. Waqalu katika aya nambari 10 surat Al-Mulk, na watasema watu wale wa motoni, lau kunna nasma, lau tungelisikia, au naqil, au tungelikuwa na akili, ma kunna fi ashabi sa, tusingekuwa leo katika watu wa ashabi sa'ir, kwa maana tungekuwa na elimu, tungelisoma tukamjua Allah, tusingeingia huku. Waqalu, na watasema watu wa motoni, lau kunna nasma, lau tungelisikia, au naqil, au tungelikuwa na akili, kwa maana ufahamu wa kusoma kujua na elimu, ma kunna fi ashabi sa'ir, tusingekuwa leo katika watu wa motoni. Na vile vile Allah akasema katika aya nambari 9 surati Zumar, al yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, je yastawi, hal yastawi, watakuwa sawa, wanalingana, alladhina ya'lamun, wale wajuao, walladhina la ya'lamun, na wale wasiojua. Jibu lake hapa sio kama unaambiwa ujibu, lakini bila shaka ni kwamba aya iko wazi kabisa, hawalingani. Hal yastawi alladhina ya'lamun, je wanalingana, wako sawa, wajuao, wenye kufahamu, na wale wasiojua? Bila shaka la yastawun, kuyaonesha kwa mujibu wa Imam Bukhari na Allah kwamba kinachotakiwa kwanza watu wasome knowledge, wasome wasome, mtu ndio baadaye kunando aingie katika ima practice ya kusema au kutenda, lakini kwanza ana knowledge na lile jambo lilofanya. Na hii yaashiria ya kwamba mtu anaweza akafanya ibada sana kabisa kabisa, lakini akashindwa na mtu ambaye alikuwa hafanyi ibada sana lakini ni msomi. Kuna kisa mashuhuri hichi. Kuna mtu ambaye aliua nafsi 99, akasasa ataka kujua, je mimi ninayo toba mbele ya Allah? Watu 99 nishawaua. Akakumbuka kuna bwana mmoja pale anapiga msala huyo. Adhana yuko msikitini hatoki. Kila saa zote yuko kasoma Qur'ani. Akamwendea huyo anaitwa Al-Adi. bwana nimeua watu 99. Kweli mimi natoba? Nipe, nitaka kutubia kwambia. No. Hey. Watu wangapi? 99. Ah, baba sinari jahannam. Akamaliza na yeye. Ikawa sasa kwa ngapi? Ni. Ah. Ah, kuna shekhe fulani. Amen. Kwenda akamuelezea story akamwambia, "Hii ni taubatan nasuha, unahitajia wewe taubatan nasuha. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a." Nana knowledge hiyo. Sasa wewe bwana, kabili tuba, ondoka huko juu. Nenda mji wa mbali huko, tubia kwa Allah. Rudi kwa kweli. Kisa mashuhuri. Naona sasa al-abid, mtu kang'ang'ana na maibada lakini hana knowledge. Lakini huyu akamwambia knowledge, akamwambia hivi ndivyo ilivyo. Kwa siku zote kwamba mtu asome kwanza, kabla ya kupapia tu maibada, anapapia tu maibada, kisha mwisho anaanza kuambiwa bwana hii bid'a. Ha? Na hii bid'a, na hii bid'a. Ha? Na hii bid'a. Ndio, ni kwamba umepapia tu maibada kuona watu wafanye na mimi nifanye. Lakini kwanza ungesoma ukajua ipi ilikuwa sahihi. Kwa hiyo akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Muawiya bin Abi Sufyan, hadithi ambayo mutafakun alaihi, waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ad-din. Hii ni hadithi ya kwanza. Nyingine inakuja nyingine, yo innamal ilmu bita'allam. Naam, man yuridillahu bihi khairan, yule ambaye Allah antakia khairi, yufaqihu, humpa ufahamu, fitini katika dini, humpa utambuzi na uweledi, fitini katika dini, humpa fikihi, yani kwa maana ile maalumati ya kujua kwamba hili halifai, hili linafaa, na vile vile ni kwamba Allah yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi, Allah ni mkali, Allah shadidi, anampa ufahamu katika dini. Huyu ni mtu ambaye Allah anamtakia khairi. Na hii vile vile Sheikh Uthaymeen rahimahullah ameitolea ufafanuzi katika Riyadhu Salihin. Hebu tuangalie asemaje katika ufafanuzi wake. Anafafanua Sheikh Uthaymeen katika sharhi ya hadithi hii, ukifungua katika Riyadhu Salihin kitabu al-ilm, anasema fa idha alima Allah fi qalbi al-insani khairan arada bihi al-khair. Allah anapojua kwamba katika moyo wa mtu fulani kuna khairi, basi naam, Allah humtakia khairi. Akishakujua kwamba huyu moyo wake kuna Allah subhanahu wa ta'ala arada bihi alkhair, humtakia khairi mtu yule. Wa idha arada bihi alkhair, na anapomtakia khairi Allah mtu baada ya kumfahamu moyo wake, basi Allah subhanahu wa ta'ala fakahu fi ad-din, humpa utambuzi wa dini, akaelewa dini yake, akawa na ile knowledge ya dini, akafahamu. Kivipi? Kwamba tayari Allah ameshamchagua mtu huyu kwamba ampe khairi, na waatahu min al-ilmi, na anampa elimu, bi shari'atihi, kwa sheria zake, ma lam ya'ti ahadan min an-nas, hampi mwingine yote, anampa uchu. Wa hadha yadullu ala anna al-insana yanbaghi lahu an yahrisa ghayata al-harf ala al-fiqh fi ad-din. Na hii yaonyesha kwamba mtu anapopewa fikihi ya dini na Allah, wengine wamenyimwa, basi awe na pupa ya kutafuta elimu ya dini na kusoma na kujihangaisha sana. Kwa nini? Li anna Allah idha arada shay'an haya asbada, Allah anapotaka jambo basi huwa anatengeneza mazingira sababu ya sababu. Wa min asbabi alfiqh, na sababu miongoni mwa ujuzi wa kuifahamu dini, an tataallama, ni kusoma, wa an tahrisa, na kupapia, litanala hadhihi almartabati alazima, ili upate hadhi hii kubwa, heshima hii kubwa. Almuhim, hapa tumeona kwamba Allah akimtakia mtu khairi, basi anampa ufahamu wa dini. Nafikiri kama utaisoma hadithi bwana mtume anasema, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu, hakusema man yuridillahu bihi khairan yu'ti mala, kwamba Allah anapomtakia khairi mtu humpa mali. Kwa watu wengi wanafikiria kwamba mtu akipewa mali ndo amepewa khairi, lakini kinyume chake kwa mtazamo uliokuwa kisawasawa ni kwamba mtu Allah anapomchagua akampa elimu, basi ndo amempa, amemtakia khairi. Ukipewa mali kwa hakika ni mtihani mkubwa. Innama amwalukum wa auladukum, kwa huu ndo uhalisia wa mambo. Kwamba wewe umekuja darasani mguu mosi mguu pili, basi awa amekutakia kheri, wewe umekuja kusikiliza darasani, unapata maalumati. Wengi sasa hivi hawapo katika darasa hili, na ukiwaangalia hawana lolote wafanyalo, bali ni katika lahu, mambo ya upuuzi. Ima atazama mpira, acheza keram, acheza bao karata, au wazungumza katika vijiwe. Kwa hivyo hili ni jambo la kushukuriwa kwamba Allah amekutakia khairi na upo katika majlisi ya ilmu. Lakini Sheikh Uthaymeen akajaribu kutoa fafanuzi ili tusikilize vizuri fafanuzi hiyo. Anasema walfiqhu fi din laysa huwa alilmu faqat, nafikii katika dini sio ile elimu tu, kwamba mtu kasoma akasoma kitabu fulani, kitabu fulani na kitabu fulani, kasoma kwa shekhe fulani, kasoma kwa shekhe fulani, kasoma kwa shekhe fulani, kasoma markaz fulani fulani fulani, jamia fulani fulani fulani. Anasema Sheikh Uthaymeen kwamba fikihi katika dini sio kuwa na elimu peke yake, bal al-ilmu wal amal, bali elimu na nini, utekelezaji wa lile jambo mtalisoma. Walihadha hadha as-salaf, na ndio maana salaf wakatoa tahadhari min kathrati al-qurra wa qillati al-fuqaha. Kwa maana jamani, tunakutahadharisheni salaf wasema kwamba zitafika zama zitakuwa ni kathrati al-qurra, watu wenye elimu ni wengi sana, lakini qilla al-fuqaha, yani wale watu ambao walikuwa wenye ufahamu wa dini wanaitekeleza dini yao wale waliosema, hawa watakuwa ni kidogo sana. Na akamkot sahaba Abdullah bin Mas'ud Allah anhu anasema, kaifa bikum idha kathura qura'ukum wa qalla fuqaha'ukum, itakuwaje? Abdullah bin Mas'ud anasema itakuwaje huko mbele huko watakapokuwa makurai wenu, yani makari ni wengi, lakini fuqaha'u ni kidogo sana kabisa. Kwa maana kwamba ni kwamba kama mfano Abdullah bin Mas'ud alikuwa aotea kwa zama ambazo zilizokuwa nazo sasa, makura ni wengi sana, kila mtu aweza kutoa mawaidha leo, atoa mawaidha mtu mpaka nyinyi mnalala mnasema naam, huyu ni shekhe, ili ni shekhe bwana, si mchezo. Nisikie mawaidha yake yale. Lakini haya shekhe, mawaidha tumepata mazuri, sasa nakuomba basi kutufanyie hata siku mbili tatu uje kutusomesha hapa. Unajua bwana, mimi nina ziara nyingi na program nyingi manake nikitoka hapa naenda Zambia, nikitoka Zambia sinaenda bwana, kuna ratiba hii, kuna semina hivi na hivi, kuna hii. Sasa shekhe, tunakuomba utusomeshe. Naona sasa matatizo. Watuaja mihadhara wengi duza wengi, wengi sana, na masidi mengi. Ukenda Kariakoo kule misikiti, kila shekhe na sidi yake, mwingine kakaa hivi, mwingine kakaa ibwene. Hizi sidi za Rambo au za dini? Za dini hizi bwana. Kwa hii ndo alilokuwa nayo sasa. Alisema Abdullah bin Mas'ud zamani, itakuwaje huko makuraha kwa wengi na fukaha? anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, fa idha alima al-insanu bi shay'in, ikiwa mtu atajifundisha chochote min shari'illah, katika sharia Allah, walakin lam ya'mal biha, lakini hafanyi, hatekelezi kwa kile alichokisoma, laysa bi faqihin, huyo si faqihi. Kwa mtu kasoma lakini hana lolote analojua. Naam, tunamalizia haraka haraka. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, mtu yote ambaye mwenye kusoma jambo lolote lakini halitekelezi jambo hilo, basi huyo laysa bi faqihin, hatta law kana yahfaz akbar kitab fil fiqh an dhahri qalbi, hata kama mtu huyo amehifadhi sehemu kubwa au vitabu vingi moyoni vya fikihi, madam hana utekelezaji, huyo si fakihi. Lazima mtu anachokisoma akitekelezee kile ambacho alichokuwa anakisoma. Alfaqihu huwa alladhi ya'mal bima alima, fakihi ni yule ambaye mwenye kutekeleza yale aliyoyafundisha. Na bimaana hiyo ni kwamba mtu asome kwanza, thumma ya'mal thaniyan, baadaye ndio aweze kutenda. Anamalizia anasema, wa amma man alima, ama yule ambaye mwenye kusoma kujifundisha, walam ya'mal, na hakutenda alilojifundisha, falaisa bifaqih, huyo si faqihi, bali yusamma, bali anaitwa qari'an, anaitwa qari'an, kwa wengi wanaitwa qurra, ni wasomaji, lakini sio walaisa yusamma faqihan. Almuhim, kwa maana hii anachokusudia Sheikh Bazamol hafidhahullah ni kwamba tukitaka kuwatengeneza watu, kwanza sisi tusome. Tukisha kusoma tuna knowledge sasa, ndipo tuweze kwanza kwa kuwarekebisha watu. Hii ndiyo adhabit, ndio udhibiti, au tasema ndiyo principle ya namna gani ya kufikisha ujumbe, namna gani ya kueneza da'wa. Wewe mwenyewe soma kwanza, kisha kusoma tekeleza uliyosoma, ndio uamrishe watu mema na uwakataze mabaya. Kama itakumbukwa, mara nyingi hapa tunawaelezea ndugu zetu jamaa at-tabligh kwamba hawa ni wako katika al-inhiraf, wamepinga njia wanaoitumia katika kufikisha ujumbe, katika kurekebisha society, kuleta islah, ni njia ambayo ina ghalat, ina makosa. Kivipi? Ni kwamba hawana elimu. Ilikuwa kwanza wasome, baadaye ndio waweze kusimama mbele za watu, waweze kuwakataza watu. Lakini leo mnashuhudia mtu anakuwa katika kundi la watu waovu, mtabangi, mla mirungi na mambo mengine mbalimbali, kibaka na nini na hivi, basi tu anapigwa tashkili, unajua si na hivi na hivi, unaweza kukata siku yote hivi na hivi, basi twende katika jaula. Anakwenda katika jaula, kwenda katika jaula, basi unajua tutoke siku tatu, basi anabebeshwa nini, masufuria huyo vikindu, mara basi toka miezi minne huyo, miezi minne anaenda Kahama, si wapi anarudi. Ndugu zangu wa Islam, mafanikio yetu ya duniani na akhera, yule kasoma wapi? Naona sasa haya, nafikiri mnayaona katika makundi ya tabiri. Basi anaanza tu mtu kuboronga, unajua maana yake, basi mnakwenda na hivyo hivyo. Hivi ndivyo alivyo watu tabligh, kwanza wasome. Kuna sahibi yangu mmoja zamani sana katika tabligh ilipopamba moto siku zile, akiitwa Saifullah, yani anatoa mawaidha huyo mpaka unalia, ikenda mpaka sikio Saifullah namkuta makibegi unatokana na sahihi bwana kama cha ng'ombe mara kazi sahihi. Ala, kwani mwanzo ulikuwa kusoma? Bwana, unajua, naona baadaye Saifullah kama mtu anamfahamu basi alianza kazi ya tablighi muda mrefu, baadaye akaja kashtuka kwamba kumbe kwanza usome. Sasa anasoma markaz cha ngombe hapa kwa maktaba, akasoma yupo sasa hivi anashughulika na mambo ya haji na nini na kusindikiza. Almuhimu ni kwamba dawa kwanza, msingi wewe mwenye kufikisha ujumbe usome. Ndio maana akasema adhabitu thalith ni al-ilm kabla al-qawli wal-amal, yani kabla ya kauli pamoja na amali. Na maelezo haya sio mengi sana, yalobakia tutakuja kumalizia juma lijalo. Tutasimamia hapa. Hadithi hii ni hadithi mutafakun alayhi an Muawiya bin Abi Sufyan wa qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din. Tutasimamia hapa. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Naam, kuna nukta ile ya masala ya mpira tutaizungumzia Jumamosi inshallah, kwa sababu tutakuwa tuna muda mrefu zaidi wa kumalizia mada yetu ya wale ambao wanaocheza mpira. Isipokuwa tu natoa maelekezo kwa Markaz Ibn Kathir, mushrif nani? Sufyan. Markaz Ibn Kathir, kama kuna wanafunzi wanacheza mpira niletee majina yao. Markaz Ibn Kathir tu, kama kuna wanafunzi wanacheza mpira niletee majina yao. Naam, kama kuna swala lolote. Naam, kuna swala hapa. Naam, hii kwa nitambihi waka amesema mzazi badala mtoto. Nafikiri ni makosa ya kielimu. Naam, tabana swala jingine. Kuna swala upande wangu wa kulia. Naam, katikati kushoto yangu amna swala. Naam, tutaendelea Jumamosi. Akulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum inshallah. Naam, afwan. Kwa niaba ya imam, nafikiri amenielekeza nitoe tangazo, amesahau. Ni kwamba kuanzia kesho salatu al-fajri itaswaliwa saa 11 na dakika 5. Kwa maana adhana itakuwa ni saa 11 kasoro ngapi? Kasoro 10. Kwa hiyo adhana saa 11 kasoro 10, na salatu al-fajri itasimama, itaswaliwa saa 11 na dakika 5 kwa wale ambao wanafunzi pamoja na waliokuwa karibu na msikiti huu. Shukrani.